Praca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ta wizyta ma symboliczne znaczenie, mówi wiceszef MSZ o przyjeździe Urszuli von der Leyen. Wybrała Warszawę jako drugą stolicę po Paryżu, którą odwiedza. Wiceminister sprawiedliwości apeluje do Rzecznika Praw Obywatelskich o rezygnację ze stanowiska. Zatrzymanie było legalne, zasadne i prawidłowe. Dlatego oczekuję, że pan rzecznik przeprosi funkcjonariuszy. Chodzi o działanie policji wobec podejrzanego o zabójstwo 10-letniej dziewczynki. Zaatakowano kierowcę, który przyjechał w Brukseli po Beatę Kempę. Został popróbowany, oplute auto. Nie wiem, co mi się nie spodobało. O symbolicznym znaczeniu wizyty Urszuli von der Leyen w budowaniu relacji Polski z Unią mówi wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk. W kancelarii premiera przewodnicząca Komisji Europejskiej rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim. W polityce międzynarodowej mamy bardzo rzadko do czynienia z radykalnymi przełomami. To jest raczej polityka, którą cechują małe kroki. Mam nadzieję, że pierwszy, ważny symbolicznie, to jest ta wizyta nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej w Warszawie. To, że wybrała Warszawę jako drugą stolicę po Paryżu, którą odwiedza, to jest ważny symbolicznie gest. To oznacza, że ma świadomość tego, że to poparcie Polski miało decydujący wpływ na jej wybór na szefową Komisji Europejskiej. Unijni przywódcy nominowali dotychczasową ministrę obrony Niemiec na szefową komisji na początku lipca. W ubiegłym tygodniu została ona wybrana na to stanowisko przez Parlament Europejski. Działania policji wobec podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Krystyny były zgodne z prawem, powiedział wiceminister sprawiedliwości. Sąd we Wrocławiu odrzucił zażalenie na zatrzymanie mężczyzny, potwierdzając, że funkcjonariusze działali legalnie, zasadnie i prawidłowo. Policjanci wyprowadzili podejrzanego z mieszkania, m.in. stosując tzw. kajdanki zespolone. Marcin Warchoł podkreślił, że wymagała tego sytuacja. Zatrzymanie przede wszystkim było konieczne w świetle tego, że to był sprawca zorganizowany. Zaplanował swoją zbrodnię. Z góry zaplanował wszystkie działania, które podejmował później z rozmysłem, na zimno. Nawet jak media podają, wcześniej podjął próbę zlecenia zabójstwa dziewczynki. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że pogwałcono prawa tego mężczyzny. Wiceminister zaapelował do Adama Bodnara. Zatrzymanie było legalne, zasadne i prawidłowe. Dlatego oczekuję, że pan rzecznik przeprosi, społeczeństwo przeprosi funkcjonariuszy i jeżeli będzie uznawał to za zasadne, poda się do dymisji, bo nie może być asymetrii w działaniach rzecznika. Rzecznik broni praw wszystkich Polaków, wszystkich narażonych na niebezpieczeństwo. Do zabójstwa dziewczynki doszło w połowie czerwca. Zaatakowano kierowcę, który przyjechał w Brukseli po Beatę Kempę. Europosłanka w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia powiedziała, że widziała zajście i wycofała się do hotelu. Kierowca został zaatakowany przez jakichś trzech dorosłych mężczyzn. Został poturbowany, oplute auto. Nie wiem, co mi się nie spodobało, że stanął tam, że przyjechał. Ja zdążyłam się po prostu jakby obserwować, cofnąć do recepcji hotelu. No widać, że bezpiecznie nie jest, nawet w biały dzień rano. Kierowca miał zawieźć Beatę Kempę do Parlamentu Europejskiego. Handel, gastronomia, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo to branże, w których występuje najwięcej przypadków nielegalnego zatrudnienia. Tak wynika z tegorocznych kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. W tym roku inspektorzy pracy przeprowadzili blisko 9800 kontroli. Ponad 13% osób pracowało bez umowy o pracę, a blisko 91% bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska dodaje, że inspektorzy stwierdzili też 174 przypadki osób zarejestrowanych jako bezrobotne, które podjęły zatrudnienie i nie powiadomiły o tym Urzędu Pracy. Zatrudnia się na część etatu, pomimo że faktycznie pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, a także często w godzinach nadliczbowych. Często również inspektorzy mają do czynienia z wypłacaniem tylko części wynagrodzenia oficjalną drogą, a pozostałej części pod stołem. Za nielegalne zatrudnienie grozi grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych. Ma zapobiegać skutkom powodzi i suszy, kontrolować magazynowanie wody na potrzeby rolnictwa i przemysłu oraz wprowadzać rozwiązania dotyczące utrzymania żeglowności rzek. Programem rozwoju retencji zajmie się wkrótce rząd. Zapowiedział to minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Będą m.in. odnawiane i budowane nowe zbiorniki, mówi szef Państwowego Gospodarstwa Wodnego Przemysław Daca. Ja byłem w poniedziałek w Rzeszowie, podpisaliśmy umowę na rewitalizację zbiornika rzeszowskiego. Zwiększenie pojemności o 2/3 poprzez odmulenie za 50 milionów złotych. Za chwilę to samo zrobimy ze zbiornikiem na przykład w Lublinie nad Zalewem Zębożyckim. My wybudujemy stopień wodny w Siarzewie, zleciliśmy wybudowanie dokumentacji na Lubią Ściścinawie, na Odrze.

shining. My heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. With every step I thought of you, every footstep only you. Every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The world's around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. O, jaka ładna ta piosenka Stinga, zwłaszcza ta poszerzona wersja. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na trzy kwadranse w tonacji trójki. Sting za nami, a teraz Peter Frampton. I'll be with you till the end. Peter Frampton, rok 1994, a więc 25 lat minęło od wydania tej płyty. Moim zdaniem to jest jeden z najlepszych albumów artysty w całej jego dyskografii. Podejrzewam i właściwie sprzedał się tylko leciutko na rynku niemieckim. Żadnych sukcesów w Stanach i w Anglii. Wersja amerykańska, którą pewnie kupiłem za dolara w Second Hand Tunes, zawiera 4 nagrania koncertowe i na pewno do tej płyty jeszcze będę wracał. Kto wie, może nawet dziś? Drobne ogłoszenia. Dawno tej piosenki nie było. All the cinema, the theater and bars. I'm considered good looking by the people who know me. I'm never condescending to those below me. I love all animals but have no pets. I get on well with children but I don't want to be a dad just yet. I'm looking for a lady with similar taste, an hourglass figure and a beautiful face, a good sense of humor, must enjoy a joke, must be NS, all that fag ash and smoke. First time advert, never done this before. I'm looking for friendship, who knows, maybe something more. Maybe something more. And I would love to meet, would love to meet, would love to meet, I would love to meet. Single white female, mother of two, likes Monet, Shakespeare, in a room with a few. socially secure. Six Heathcliff based Midlands, but we'll travel to your moor. I'm looking for my knight in shining armor, city type perhaps, or a gentleman farmer. Prefer a silent Viking or a moody romancer, but anything considered, all letters answered. I'd like to meet a tall guy, 6 feet or above. But what I'm really looking for is someone to love, someone to love. And I would love to meet, would love to meet, would love to meet, would love to meet. I wanna call, but I'm afraid to talk. You're bound to reckon I'm a complete dork. I take a breath, I dial, and then it's ring, ring, ring. Oh, what a relief, it's an answer phone thing. And I would love to meet, would love to meet, love to meet, would love to meet. Attractive, slim, intelligent, 27, 6, GSOH, with a 911. Straight talking, beer drinking, northern bloke. 6, straight talking girl, for a laugh and a joke. Lady mid-50s though, you'd never tell. 6, energetic gent, with a view to gel. Fred seeks his ginger to tango and rumba. Kawa popołudniowa, przerwa w pracy. Would Love to Meet to oczywiście Jimmy Nail i Eddie Reader. Zawsze uśmiecham się, kiedy słucham tej piosenki i zawsze ona wywołuje następną. What's a town? piosenkach, to jeszcze jedna z gatunków piosenek mogłaby być tematem w Bondzie. Eddie Reader, Town Without Pity. Camera, utwór zatytułowany Birds. No i chciał, nie chciał, zrobiło nam się miasto zaginionych przebojów.

Gary Brooker gościnnie u Kate Bush. Piosenka zatytułowana Sunset, z płyty, której tak naprawdę miało nigdy nie być. 22 minuty do 15, Australia. Was that one evening drinking it all, and the pain in the drain on the world was making me fall. Into the room you walk into my sight, in the strangest way you turn my darkness to light. My face was cold until you called, and the wind and the rain from the storm suddenly stalled. And you looked in my eyes and whispered in my ears something I would not forget for the rest of my years. You said, love, give me your love, give me your heart, and I'll give you my soul. You said, love, slept on my floor. So our skin was bare as we lay in the night. We held each other like the last day of our lives. You said, love, give me your love, give me your heart, and I'll give you my soul. You said, love, give you my soul. So I told my father, he said, young man, take this girl, take her with both of your hands. So here I stand with you, our own. Touch me now and take me home. You said, love, z Australii, Give Me Your Love. To jeszcze Randy Newman. Got no reason to live. cudowny. Randy Newman, Short People. Nie odkładam tej płyty za daleko w Radiu California Rider in the Rain, jak nic się pojawi. Pocztówka z powrotnej Gdyni. Dziękuję bardzo. Pani Joanna, pan Krzysztof, po koncercie Beth jesteśmy zachwyceni, oczarowani. A pani Edyta napisała, że ten głos słychać było w całej Gdyni. Zadzwonił dzisiaj do mnie Piotrek Baron i powiedział, że właściwie cały czas lata nad ziemią po tym koncercie. Na pewno będzie o tym państwu jutro opowiadał. LP Trójka z Placu Grunwaldzkiego obok Teatru Muzycznego w Gdyni. To przy okazji zapraszam, polecając głosowanie na listę Polskie Radio PL / Trójka. Tell her you're mine. That you have been blind. Tell her it's over. You belong to me. Tell me to come. And like hell, I will run back into your arms. 'Cause you belong to me. There's a river on my skin. There's a dragon in the dark. Nothing scares me more than the silence of your heart. If you wanna hold me, if you wanna know me again, if you want, then take me home. I've been at the bottom, the deep end of the ocean, barely surviving by the dark side of her street. Tell her belong to me. She'll never win. I'm not giving in. No matter how long, I still be hanging on. This kind of love, giving up. Już niedługo nowa płyta Beth Hart, a ja wybrałem jedną z najbardziej przejmujących piosenek w jej wykonaniu, Tell Her You Belong To Me, prosto z naszej listy. Przy okazji polecam archiwum alp3.pl. No i przypominam, że jutro Piotr poprowadzi LP Trójkę z Placu Grunwaldzkiego obok Teatru Muzycznego w Gdyni. Można go tam odwiedzić. Zapraszamy państwa. I Piotr będzie namawiał przez 2 godziny jeszcze do oddania głosów na listę. Do 12 czekamy. Polskie Radio PL / Trójka. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. No i tak jak powiedziałem, wrócimy na płytę Petera Framptona sprzed 25 lat i to nie mogła być inna piosenka. Jeden z najpiękniejszych fragmentów muzyki lat 90.